دریغا دریغا ندانستم، ندانستم اسیر تو نامهربانم، ندانستم غم عشقت بر آتش کشد آشیانم. دریغا دریغا جدایی تو از ما، تو که با دلم همزبانی، تو که رازم از دیده خوانی، چرا رنج تنهایی من ندانی، ندانی، ندانی. دریغا دریغا جدایی تو از ما. دریغا دریغا جدایی تو غمش تا در دلم مأوا گرفته است، سرم چون زلف او سودا گرفته است، لب چون آتشش آب حیات است، ز آبش آتشی در ما گرفته است. شدم عاشق به بالای بلندش، شدم عاشق به بالای بلندش، که کار عاشقان بالا گرفته است. Thank you. غمش تا در دلم مبا گرفته سرم چون زلف او سودا Oh! همایه مطن امریز کز جا هوای اونقدر بالا گرفته است دریغا دریغا ندانستم تو آن خوابی که هرگز به چشمم نیایی، تو آن مهری، تو آن ماهی که از شام تارم جدایی. دریغا دریغا جدایی تو از ما، چو فریادم از سینه خیزد، چو اشکم ز مژگان بریزد، به غیر از غمت هر امیدی ز غمخانه دل گریزد. دریغا دریغا جدایی تو از ما. Thank you. جدایی تو از ما نبر من.